depressed for a while when the youngest was born. Oh, but that happens now and again. Oh, she might take a drink with the housework, or when Michael's get laid at the shop, a martini or two before dinner. But she always knows when to stop. She said, I swear she don't even know what she's missing, and that's all she knows that she missed. Oh, they used to hold hands at the movies. Now it's seldom, if ever, they go. Once you pay for the sitter and park in the car, there's no money left for the show. She was doing the dishes when a glass fell and broke on the tile. And she cut her wrist quite by mistake. It was real touch and go for a while. She said, oh God, I love my husband and I love my kids. Well, I wanted to be like my mother, but if I hadn't done it as soon as I did, would it might have been time to be me for myself, so many things that she wishes. She don't even know what she's missing. That's how she knows that she missed. Dusty Springfield uit 1978 en Sandra. En daarvoor de Style Council en You're the Best Thing. We gaan naar ons eerste onderwerp. De vraag naar drone-specialisten groeit. Dit schooljaar is de Zadkine Veiligheidsacademie gestart met het aanbieden van vaklessen. Mariska de Vries. Zadkine is de eerste regionale opleider in drones. Ik ga daarover praten met de heer Rob Optenberg. Hij is opleidingsmanager bij het Zadkine Veiligheidsacademie. En u geeft leiding aan de docenten. Vanwaar drones? Vanwege alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied? Jazeker, dat onder andere. Er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen. U ziet het bijna dagelijks ook in het nieuws dat drones worden ingezet. Met name in de veiligheidskolom, maar ook daarbuiten. Maar eerlijk gezegd zijn we er eigenlijk aan begonnen door geïnspireerde docenten die bij mij kwamen van Rob, we willen graag dit keuzedeel gaan geven, willen dit onderwijs gaan geven, want dan bereiden we onze studenten nog beter voor op de toekomst. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En die toekomst van de studenten, waar leidt u uw studenten precies voor op? Als Zadkine Veiligheidsacademie leiden we ze op voor onder andere defensie. Dat is een belangrijke populatie voor ons, maar ook voor de politie, voor de marechaussee, voor handhaving. Eigenlijk het hele veiligheidsdomein, dus ook de particuliere beveiliging. Dan wordt er in de media niet zoveel bekendheid aangegeven wat veiligheidsdiensten precies met drones doen. Mag u dat wel aan de leerlingen onthullen allemaal? Nou, zeker. De belangrijkste essentie is dat we eigenlijk het gevaar proberen zoveel mogelijk uit te schakelen. Daar waar je een gebouw moet inspecteren of een gebied moet inspecteren waar je daar normaal gesproken met mensen in zou moeten, kun je nu eigenlijk veel veiliger via een drone doen. Dus dat aspect kunnen we natuurlijk gewoon met ze delen. En daarnaast is het zo dat drones is niet alleen maar een spelletje, een beetje zoals je de gamen moet zien, maar er zitten strenge regels aan vast. En die strenge regels gelden vooral als je buiten met drones bezig bent. Want dan ben je gewoon in het luchtruim bezig. heb je te maken met beperkingen ten aanzien van hoogte, gebouwen, maar ook de afstand tussen de personen. Dus daar zijn we wel vrij strikt in, dat we dat eigenlijk vanaf dag 1 al aangeven. Het is niet zomaar even, koop een drone en ga er gezellig mee in je tuin of op een weiland mee spelen. Want dat is absoluut niet de bedoeling. U gaat de leerlingen leren omgaan met die drones. Gaat u ook echt met de drones vliegen met de leerlingen? Waar gaat u dat doen bijvoorbeeld? Ja, dat gaan we zeker doen. Want dat is eigenlijk wat de jongelui eigenlijk ook leuk vinden. Echt aan de slag met de drones. Dat doen we in onze sporthal. Dus we maken parcours door hoepels heen, om kasten heen. Alle drones zijn uitgevoerd met camera's. Dus ja, je kunt hier eigenlijk een hele hindernisbaan eigenlijk maken. Gewoon binnen. En dat is wel zo veilig. Is dit een apart vak voor de leerlingen of komt dit bij een ander vak? Nee, dit komt bovenop hun diploma. Dus bovenop hun reguliere mbo-diploma. Wat we graag willen is, maar dat wil Zadkine over de volle breedte, een diploma met meerwaarde. Of met meer waarde eigenlijk aanbieden. Dat er bestaan nu sinds een aantal jaren de keuzedelen. Dus de drone toepassing is een keuzedeel. De leerling kiest zelf of hij dit als een extra certificaat, als een extra minor, zo moet je dat eigenlijk zien, aan zijn opleiding toevoegt. En wat zijn nu in uw opleiding nog meer de andere minors dan? Waar kunnen ze nog meer voor kiezen? Ja, we hebben ook een keuzedeel politie. We hebben ook een keuzedeel marechaussee. We hebben ook een keuzedeel digitale vaardigheden. We hebben ook een keuzedeel ARBO, ook een keuzedeel internationaal bewustzijn. Dus eigenlijk een heel breed pakket waarbij ze de studenten daar afhankelijk van hun opleiding zelf een keuze in kunnen maken. Hoeveel leerlingen hebt u die dit vak volgen? Op dit moment zijn we 1,5 maand geleden zijn we begonnen. En we hebben nu zo'n 80 studenten die gekozen hebben voor dit keuzedeel. Dat verwachten we wel dat verder gaat stijgen. Dat heeft te maken met het feit dat we het keuzedeel nu nog even alleen voor de defensieopleidingen aanbieden. Maar volgend jaar willen we het ook voor onze beveiligingsleerlingen aanbieden. En daarnaast willen we het ook voor onze partners, Securitas, Trigion, daar willen we het eigenlijk ook voor aan gaan bieden. Zodat we ook voor de commerciële partners iets met drone toepassingen kunnen gaan doen. Dat zijn de beveiligingsbedrijven die jullie leerlingen in dienst nemen? Nou ja, klopt. Maar wij leiden ook op voor deze twee grote beveiligingsbedrijven. Dus wij leiden als Veiligheidsacademie studenten op die uiteindelijk bij Securitas gaan werken. Ja, oké. Okay. En dan zijn ze goed voorbereid op de toekomst? Ja, dat denken wij wel. Je beveiligingsdiploma kan je op meer plekken in Nederland halen. Dus er zijn meer collega ROC's die deze opleiding geven. Maar met dit keuzedeel zijn wij voorlopig even voorloper. En wij denken innovatief zo op deze manier bezig te zijn. En onze leerlingen net even dat extraatje mee te geven ten opzichte van de collega's. Prima. Dank u wel voor de informatie. Ik wens u veel succes met deze mooie extra op de opleiding die u al heeft. Ik sprak met Rob op den Berg. Hij is opleidingsmanager van het Zadkine Veiligheidsacademie. Dank u wel. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent. Que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Thank you.

De technetkring Nieuwe Waterweg Noord slaat een nieuwe weg in. Ze gaan hun technisch werk promoten met video's. Ik ga daarover praten met Ethel van Deventer. Ethel, welkom. De technetkring Nieuwe Waterweg, wat is dat precies? De technetkring is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. 40 techniekbedrijven in de regio en alle besturen voor onderwijs. Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ook beroepsonderwijs. Een heel groot samenwerkingsverband. Dus wat is het doel van deze technetkring? Nou, deze partij heeft eigenlijk maar één gezamenlijk doel. En dat is om de jeugd in de regio enthousiast te maken voor een opleiding en een beroep in de techniek. Veel kinderen hebben ook geen beeld bij wat je nou precies doet in de techniek. Ja, wat we eigenlijk willen doen is, we willen de jeugd laten kiezen voor een opleiding in de techniek. Maar we willen ze ook hun horizon laten verbreden. Dat ze niet alleen denken bij techniek. En het profiel natuur en techniek, dat ze op school kunnen kiezen. Maar we willen ze ook kennis laten maken met de mooie techniekbedrijven. Wat er allemaal in de bedrijven echt gebeurt. Jullie hebben het initiatief genomen om een videoserie daarover te maken. Hoe is dat idee ontstaan? Technetkring organiseerde altijd al techniekactiviteiten op scholen. Maar we kwamen eigenlijk op het idee om de jeugd echt een kijkje te geven op de werkvloer. Met de centrale vraag, wat doe jij nou? Dat is ook het thema, hè? Dat is de term die geroepen wordt door de interviews, er ook in de video's die jullie gemaakt hebben. Wat doe jij nou? Dat klopt, inderdaad. Ja, en Britt Planken gaat dan in gesprek met jonge collega's op de werkvloer. Zij vertellen wat zij doen. Ze vertellen ook hoe ze daar gekomen zijn, welke opleiding ze hebben gevolgd. Soms is dat helemaal geen techniekopleiding, maar zijn ze via een omweg in hun functie terechtgekomen. Er zijn tot nu toe twee video's al gemaakt. Waar is Britt naartoe geweest? Britt is geweest bij Blozo, een metaalbewerkingsbedrijf in Vlaardingen. Toevallig ook de winnaar van de MVO-prijs Trofee 2019. Zij is geweest bij Kito in Maassluis. Dat is een bedrijf die veel met websites doet en met beeldtechniek. Dus dat is een hele andere invalshoek van techniek. Ook techniek, maar weer heel anders. Ja, dat klopt inderdaad. Dan zie je gelijk hoe breed het is. Dat is informatietechnologie en techniek. Ja. Ook dat is techniek en zal de jeugd aanspreken. Ja, en wat zit er nog in de pijplijn? Welke bedrijven gaat Britt nog meer langs? Zij gaat echt een aantal hele mooie bedrijven bezoeken. We zijn onder andere al bij Kloet onderhoudsbedrijf geweest in Vlaardingen. Bij Hatenboer Water in Schiedam. Nou, dat is bijvoorbeeld een bedrijf waar de jeugd wellicht nog nooit van gehoord heeft. Het is een enorm groot bedrijf waar zij water zuiveren. Aha. De titel van dat filmpje wordt: kun je zeewater drinken? En zij laten daar zien dat je zeewater inderdaad kan drinken als het goed gefilterd is. Super interessant om te zien. We gaan naar Lely in Maassluis in Augusto. Dus dat zijn een aantal aansprekende bedrijven. Heel verschillende bedrijven. Ik vind het een mooi project. Nou, kost het natuurlijk wel wat als je dat wilt. Hoe wordt dit gefinancierd? Nou, de technetkring had nog een aantal subsidies uit voorgaande jaren. En dat potje is helemaal ingezet om deze serie te kunnen maken. Voor volgend jaar wordt het spannend, want de gemeentes hebben helaas aangegeven dat zij stoppen met hun subsidie. En wat de technetkring graag wil, is het onderwijs de mogelijkheid geven om deze serie in de klas te tonen aan de leerlingen. Bij iedere video hoort ook een opdracht die leerlingen in de klas kunnen doen. En dan kan de serie ingezet worden voor loopbaanontwikkeling en beroepsoriëntatie. Goed, waar kunnen mensen die het niet op school te zien krijgen, maar waar kunnen mensen de video's bekijken? Nou, het makkelijkste is om via de website www.technetkringnwn.nl naar de website van de Technetkring te gaan. Dan verschijnt er een pop-up met de laatste video. En die video leidt naar het YouTube-kanaal van de Technetkring en daar kun je je abonneren. En dan verschijnt er iedere woensdag om 12 uur een kerstverse video. En kun je een kijkje nemen op de werkvloer bij mooie techniekbedrijven in de regio. Oké. Technetkring NWN. Dus moet je even googlen en dan komt het helemaal in orde. Goed, ik dank je hartelijk. Wist jij gelijk wat je wilde worden toen je een beroepskeuze moest maken? Ja, ik wilde juf worden. En uiteindelijk ben ik communicatieadviseur geworden. Maar ik werk wel in het onderwijs. Dus het is redelijk goed terechtgekomen. Het kan nog alle kanten op. Precies. Goed, ik sprak met Ethel van Deventer. Zij is communicatieadviseur. En vertelde over Technetkring die dus video's maakt om kinderen op de hoogte te stellen wat voor mooie technische beroepen er hier allemaal in de regio zijn. Dankjewel.

so bad. Dido was dat, en thank you. En daarvoor Hans Vermeulen, en een kus en een knuffel. Studenten van de Technische Universiteit Delft ontwerpen, bouwen en testen in de komende 12 maanden een zonneboot. Mariska de Vries. Lena de Rauw is teammanager van het TU Delft Solar Boat Team. En ik ga met haar praten over wat de studenten van dit team komende 12 maanden allemaal gaan doen. Lena, welkom. Jullie gaan een zonneboot bouwen. Nou heb ik het vorige team gesproken en die hebben een mooie prijs gewonnen in Monaco. Maar er was wel het een en ander fout gegaan. Wat heb jij daarvan meegekregen? Nou ja, dat klopt helemaal. Ik was bij Monaco. Ik was meegegaan. Als de nieuwe teammanager van het huidige team leek ik hem verstandig om mee te gaan. En ik heb het daar allemaal mee mogen maken. En ze hebben afgelopen jaar dus echt keihard lopen werken. Ze waren echt pioniers naar de open zee toe gaan. En allemaal dingen gedaan die nooit eerder tevoren gedaan zijn. Dus de boot moest modulair zijn. En hij was veel groter dan de voorgaande jaren. Dus dat was echt wel een grote uitdaging. En dat ging je eigenlijk... Voor het grootste gedeelte ging dat helemaal goed. Ja, ze kregen wel kortsluiting op een gegeven moment in de zonnepanelen. Dat was een flinke tegenvaller, maar dat heeft ze niet weerhouden om toch een mooie prijs te pakken. Jullie gaan een heel nieuwe boot bouwen, begrijp ik. Ja, dat klopt. We gaan dit jaar gaan we meedoen met een nieuwe klasse binnen de Solar Squadron competitie. Willen we een nieuwe uitdaging aangaan. En dat wordt wel een heel andere boot. Hij heeft andere regulaties. Dus we zullen daarom ook een heel nieuw boot bouwen. Aankomend jaar, de Solar Squadron competitie is een heel ander soort competitie. Er zal ook een race plaatsvinden in Monaco, net als afgelopen jaar. Maar dit zal op de binnenwateren plaatsvinden. Oké, en waar moeten jullie boot allemaal aan voldoen? Wat houdt die competitie precies in? Nou, de competitie bestaat uit 5 raceweekenden. 4 in Nederland, in Purmerend, Akkrum, Groningen en in Drechtsteden. En dan is er nog 1 raceweekend in Monaco en eventueel 1 in Italië. Maar die is nog niet geconfirmed, als we maar zeggen. Nog niet bevestigd, nee. Ja. Oké, en wat moeten jullie doen tijdens die race? Gewoon zo hard mogelijk of zijn er ook nog andere vaardigheden nodig? Dat is binnen elk raceweekend is het verschillend. We hebben sprints, we hebben slalom en we hebben duurraces. En dat is ook het hele moeilijke van de race eigenlijk. Want je wil een boot die optimaal presteert op al die verschillende vlakken. Maar die zijn eigenlijk wel tegenstrijdig. Dus hoe Je moet continu afwegen wat nou de goede designkeuze is. Nou is bij de vorige boot op een gegeven moment een vleugel afgebroken. Hoe gaan jullie dat anders doen? Want dat moet natuurlijk voorkomen worden. Ja, precies. We zijn ook heel goed aan het kijken van wat is er vorig jaar gebeurd. We hebben al 10 jaar draagvleugelervaring en we willen daar ook zeker op voortbouwen. Dus we zijn aan het kijken, we zijn aan het analyseren van waar, op welke punten ging het nou fout en hoe kunnen we dat voorkomen. Dus we zijn ook in nauw contact nog met het team van vorig jaar. Van hoe kunnen we dit nou zorgen dat het niet meer gebeurt. Wanneer zou de boot echt af zijn? We verwachten dat we in april gaan beginnen met testen. Dus dan moet hij wel helemaal af. Ja, en dan wanneer was precies de wedstrijd? 22 mei is de allereerste wedstrijd. Hoeveel tijd steek jij erin momenteel? Behoorlijk wat tijd. Ik heb mijn studie helemaal op stop gezet. Fulltime ben ik ermee bezig. En ik zou ook wel willen zeggen dat het buiten de 9 tot 5 uren valt. Het is echt hard werken, maar het is ontzettend leuk. We zijn met 20 studenten van 7 verschillende faculteiten. Ik ben zelf industrieel ontwerper. Maar we hebben ook lucht- en ruimtevaart, natuurkunde, wiskunde. We hebben eigenlijk van alles wat. En dat maakt het project zo leuk. Dat je van alle verschillende invalshoeken zo'n project aanpakt. Ja, dan ben jij industrieel ontwerper. Wat voor stem heb jij erin? Iets over de vorm van de boot? Mijn functie is teammanager. Dus ik hou me eigenlijk vooral bezig met de balans tussen tijd, geld en kwaliteit. En hoe het team presteert. Dus ik hou eigenlijk het overzicht meer. Je wordt er heel breed inzetbaar van in ieder geval. En je leert allerlei vaardigheden die in het latere leven, als je afgestudeerd bent, ook nodig hebt in ieder geval. Ik wil je heel hartelijk danken. Heel veel succes wensen en hou ons op de hoogte. We horen graag tegen mij zo'n beetje hoe het gaat en of jullie gaan winnen of niet. Want daar ga ik wel vanuit natuurlijk, hè? Ja, precies. Ik hou jullie zo. Oké, dankjewel. Ik sprak over de Solarboot, wat het team van de TU Delft weer gaat maken. En dat deed ik met Lena de Rauw. Zij is teammanager van de TU Delft Solarboot team. Dankjewel. Steal your heart. star. You listen to people who scared you to death. And from my heart, it's strange that I was wrong enough to think you'd love me too. Guess you were kissing a fool. You must have been kissing. George Michael was dat, en Kissing a Fool. En dat was de late avond van donderdag 14 november. Morgen is er een nieuwe late avond, en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl, en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. De Cranberries hebben het laatste woord. Fijne nacht. Madonna.